www.ppl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ograniczenie lub zawieszenie niektórych świadczeń związane jest ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Takie informacje przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończył się trwający prawie 6 lat proces pseudokibiców Widzewa Łódź, którzy brali udział w brutalnych ustawkach. Łukaszenka, Złote Dno, film jednego z blogerów, bije rekordy popularności na Białorusi. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na nową falę zakażeń. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat dotyczący zawieszenia niektórych świadczeń medycznych wykonywanych planowo. Ograniczenie dotyczy takich operacji jak na przykład endoprotezoplastyka, dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej. Jak zaznacza Paweł Florek z Biura Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia, ograniczenie lub zawieszenie niektórych świadczeń związane jest ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Nasze zalecenia, czy też apel ma prewencyjny charakter, ponieważ jak wiemy, pandemia, trzecia fala nabiera rozpędu, stąd chcemy zawczasu przygotować się na różne scenariusze, między innymi na scenariusz, kiedy będziemy potrzebowali więcej łóżek intensywnej terapii czy stanowisk respiratorowych. Zalecenie nie dotyczy zabiegów ratujących życie, planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Jest to twarda rekomendacja, jest to zalecenie i za każdym razem decyzję o tym, czy dany zabieg wykonać, czy odłożyć go w czasie, podejmuje lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz rokowań co do tego stanu. Jeżeli stan pacjenta miałby się pogorszyć, wówczas oczywiście po decyzji lekarza taki zabieg powinien zostać przeprowadzony. Komunikat w sprawie ograniczenia lub zawieszenia niektórych świadczeń medycznych został opublikowany wczoraj wieczorem na stronie internetowej funduszu i obowiązuje od tego momentu. Pochodzący z rosyjsko-australijskiej rodziny chłopiec z autyzmem, 8-letni Martin Hertog, zostanie w Polsce. Zdecydował o tym polski sąd. Za pomoc rodzinie Hertogów podziękował dzisiaj wszystkim osobom w nią zaangażowanym minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Zdecydowaliśmy się tutaj na to, żeby cała rodzina dzisiaj pojawiła się u nas w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby państwu to pokazać, dlaczego sędziowie nie mogli mieć żadnych wątpliwości co do tego i że to było rzeczywiście nieludzkie, żeby najpierw wydać rodziców Martina władzom holenderskim, a potem władze holenderskie wystąpiły o to, żeby wykonać w Polsce orzeczenie sądów holenderskich, mówiące o tym, że to dziecko ma być w pieczy zastępczej w Holandii. Ojciec Martina, Konraden Hertog, był wdzięczny za pomoc, którą rodzina otrzymała w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu decyzji sądu. Martin, jak widać, także jest szczęśliwy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, wiceministrowi Michałowi Wójcikowi, prokuraturze generalnej, poszczególnym prokuratorom. Jesteśmy wdzięczni za decyzję sądu. Dziękujemy także naszym pełnomocnikom. Rodzina Den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które uciekło z Holandii do Polski, gdy tamtejszy sąd wydał za nimi europejski nakaz aresztowania. Powodem było zabranie dziecka z ośrodka opieki. 3 lata temu chłopca odebrano rodzicom po doniesieniu sąsiada, że w mieszkaniu słychać krzyki dziecka. Przed sądem okręgowym w Łodzi zakończył się trwający prawie 6 lat proces w sprawie pseudokibiców. Chuligani Widzewa Łódź od 2001 do 2011 roku organizowali tak zwane ustawki, czyli bójki z pseudokibicami innych drużyn. Walki były brutalne, z użyciem metalowych pałek, kamieni czy desek, a w ich efekcie zmarły 3 osoby. 58 z oskarżonych usłyszało wyroki od 11 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. W 2 przypadkach w zawieszeniu na 2 lata, w pozostałych na 4. Poza tym skazani otrzymali nadzór kuratorski, zapłacą grzywny i w okresie zawieszenia kary nie będą mogli uczestniczyć w żadnej działalności pseudokibicowskiej i kibicowskiej, poza normalnym kibicowaniem sportowcom. Prokuratura oczekiwała kar od 2 do 6,5 roku więzienia i niewykluczone, że będzie apelować. Sąd umorzył postępowanie w sprawie kilku bójek, które przedawniły się już w momencie składania aktu oskarżenia. Uniewinnił też 3 osoby. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Szef Rady Europejskiej broni unijnej strategii szczepień i pisze ostro o ofertach preparatów z Chin i Rosji. Charles Michel opublikował swoje oświadczenie w internecie. Przewodniczący Rady napisał, że Unia nie powinna dać się zwieść reżimom z Moskwy i Pekinu, bo organizują one bardzo ograniczone, ale szeroko nagłośnione operacje dostarczania szczepionek innym. Dodał, że według dostępnych danych Rosja i Chiny podały o połowę mniej dawek szczepionek przeciw koronawirusowi na 100 mieszkańców niż Unia Europejska. Europa nie będzie wykorzystywać szczepionek w celach propagandowych, brzmi oświadczenie przewodniczącego Rady. Charles Michel napisał też, że rozumie narastającą frustrację w unijnych krajach w związku związku z opóźnieniami w dostawach szczepionek, ale podkreślił, że należy dostrzec szerszy obraz. Europa nie pozostaje w tyle w sprincie, jest dobrze przygotowana do wygrania maratonu, napisał przewodniczący Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 2 milionów odsłon w ciągu 2 dni miał film zatytułowany Łukaszenka – Złote dno. Jego autorem jest to białoruski bloger Szczepan Puciła, który znalazł azyl w Polsce. Z Mińska Włodzimierz Pac. Szczepan Puciła wraz ze współpracownikami opowiada o schematach bogacenia się Aleksandra Łukaszenki i ludzi z jego otoczenia. Po raz kolejny padają stwierdzenia, że w swojej deklaracji podatkowej Łukaszenka nie ma czego deklarować, ponieważ oficjalnie wszystko należy do państwa lub do zaprzyjaźnionych biznesmenów. Jednocześnie ma do dyspozycji kilkanaście rezydencji, najsłynniejsze na świecie marki aut osobowych, samoloty i zegarki. Dla znawców problematyki film nie odkrywa niczego nowego, ale ze względu na aktualność poruszanych tematów i nazwisko autora robi furorę w białoruskim internecie. Dotychczas obejrzało go około 2 milionów Białorusinów, czyli co piąty mieszkaniec kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W serwisie sportowym przed 2 godzinami informowałem o zwycięstwie Igi Świątek w tenisowym turnieju w Dubaju. Polka pokonała w 2 setach Japonkę Misaki Doi. Teraz wiemy także, z kim zmierzy się w 3. rundzie. Jej rywalką będzie była numer 1 światowego tenisa Garbin Muguruza. Obecnie Hiszpanka zajmuje 16 miejsce w rankingu światowym, Świątek jest 15. Spotkanie jutro po 16. A już dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Europy zagra reprezentacja piłkarzy ręcznych. Biało-czerwonych czeka mecz wyjazdowy ze Słowenią. Co o rywalu sądzi skrzydłowy Przemysław Krajewski? Mega ciężkie zadanie dla nas, ale postaramy się zagrać najlepiej, jak tylko potrafimy. Na Słowenię to widzieliśmy na Mistrzostwach Świata, mieliśmy okazję oglądać, także myślę, że do tego meczu będziemy dobrze przygotowani. Wszystko może się zdarzyć. Początek meczu ze Słowenią o 20:10. Kolejnym rywalem Polaków będą Holendrzy. To już we Wrocławiu. W Turynie i Dortmundzie zostaną rozegrane mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów. Juventus, który w pierwszym meczu przegrał 1-2, z Wojciechem Szczęsnym zapewne w bramce, podejmie Porto. Zapowiada się interesujący mecz, przewiduje były reprezentant Polski Paweł Golański. No jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak Juventus będzie grał w rewanżu. Ta bramka strzelona na wyjeździe jest niezwykle ważna, ponieważ no, jeden gol zdobyty na własnym stadionie może spowodować, że to Juventus będzie w kolejnej rundzie, więc no, tutaj szykuje się ciekawy mecz. W Dortmundzie Borussia, która wygrała pierwszy mecz 3-2, zagra z Sevillą. Początek obu pojedynków o 21:00. Wiadomo także, kiedy zostaną rozegrane mecze półfinałowe Pucharu Polski. Arka w Gdyni zagra z Piastem Gliwice 7 kwietnia, a broniąca trofeum Krakowia podejmie Raków Częstochowa tydzień później. Początek obu meczów o 17:30. Wielki finał Pucharu Polski tradycyjnie 2 maja. A kolejny sport dużo wcześniej, bo już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na termometrach od nawet minus 11 stopni na północnym wschodzie do minus 4 w centrum, minus 2 na zachodzie. W nocy poza zachodem kraju możliwe miejscami przelotne opady śniegu. Jutro w ciągu dnia słabe opady śniegu na południu i południowym wschodzie. Maksymalnie od minus 1 stopnia przez 0 na północnym wschodzie do 3 stopni w centrum i 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Ekspert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Ekspert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Ekspert jest najlepiej.

Tuż przed północą Waluś Kraksa kryzys, ale w tej chwili 14 minut, 14 już prawie i pół po 19. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przypomnę jeszcze gwoli formalności, że po godzinie 20 spotka się z Państwem Marek Wiernik, a po 21 Jerzy Kordowicz. Waluś Kraksa kryzys, płyta Atak ukaże się dopiero. Mówię dopiero dlatego, że to jeszcze półtora miesiąca. 23 kwietnia, ale mamy już trzy utwory zapowiadające ten album i należy się spodziewać, że będzie to jedna chyba z ważniejszych płyt tego roku w naszym kraju, przynajmniej sądząc z piosenek, które już poznaliśmy. Tuż przed północą za nami gościnnie pojawił się sam król, a teraz już kolejne dwa utwory, Atak i Najgorsze rzeczy. Z nieba na wiek, dla podróż podjeżdża zwrót, jak chcesz o mnie pogadać, to sam do siebie mów. Traktuję to jak wenę i niejako schizofrenię, ale na całe szczęście panuję na tym jeszcze godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Jeżdżę nie jak mógł, ogólnie do niczego, pod wpływem Stanisławskiego. Chodzę se po szosie, znowu wybieram butelki. Uśmiech mnie ozdabia, bo znajduję nowe dźwięki. A że nie mam za co żyć, to dokonać, po co pić, to pod wpływem Stanisławskiego. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę, pod wpływem Stanisławskiego. Atakuję bezdomnego. Jak mam napisać o tym, że pisać nie mogę? Serce złamane krwi nie przetacza wcale. Gnije mi prawa noga, w lewej nie czuję nic. Po co mi nogi, skoro nie mam dokąd iść? A nie mam dokąd iść. A nie mam dokąd iść. Do dzisiaj szukam celu, walczę, kontempluję, bo mimo szczerych chęci nieistotny się czuję. Nie chcę narzekać i nie chcę się użalać. W ogóle nie chcę mi się kurt nikim gadać. No on tu zaraz treści, głości i boleści. Sarkazmem bez litości, wiedzę o głowy tak cieszy być. Zaczekam chwilę i na ile będę w stanie, to tanie alkohole spożyję na śniadanie. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Takie życie to gór, czysto przez niczego. Wpływę Stanisławskiego. Nie wybaczam sobie błędów, nie wygaduję wzór. Biję się z myślami, by doszedł do tych słów. Na własne życzenie z pomocą Stanisławskiego. Atakuję bezdomnego, biorę rozwód z bicie. Wszystko wodą, by znów król cieszył się życiem. Dostrzegam mały problem, w istocie zasadniczy. Rozwód z biciem wziąłem po to, by coś dużego zaliczyć. Najgorsze rzeczy, a wcześniej Atak. Oba utwory z albumu Atak, który ukaże się 23 kwietnia. Waluś, Kraksa, Kryzys nadchodzą. Nadchodzą, bo to i artysta, który stoi za całością, ale też ma swój zespół, w sumie 5-osobowy. W jednej z ostatnich audycji obiecałem Państwu garść propozycji nowości polskich i dzisiaj właśnie ta chwila nadeszła. Za nami już 3 utwory Walusia, przed nami kolejne 3, ale już innych artystów i też w różnych klimatach. Trochę elektronicznych, ale też nie do końca, bo rozpocznie zespół znany głównie z klimatów reggae, Dabska. Dabska.

Crash to tytuł płyty, która ukazała się w roku ubiegłym, a Lamparty to ostatni, jak do tej pory, singiel tego duetu. A wcześniej Jakub Skorupa i Pociągi Towarowe, debiutant. Myślę, że warto się przyglądać temu, co dalej u Kuby będzie się działo, jeśli chodzi oczywiście o kwestie artystyczne. A teraz już pora na zapowiedź tego, co się wydarzy dziś w nocy między 2 a 4, a będziemy słuchać nagrań jednego z najważniejszych zespołów postpunkowych, Gang of Four z Leeds w Wielkiej Brytanii. Coupling's in the night. Never saw your body. Your kiss so Damaged Goods, piosenka z debiutanckiego singla grupy Gang of Four jeszcze z roku 1979. Później były płyty długogrające i zwłaszcza dwie pierwsze na wysokim poziomie artystycznym, a pierwsza to już w ogóle absolutnie kluczowa pozycja, jeśli chodzi o postpunk, nie tylko brytyjski, ale w ogóle światowy. Entertainment to tytuł tego głównego debiutanckiego albumu. Andy Gill, gitara, John King, śpiew, Hugo Burnham, perkusja, Dave Allen, bas. Andy Gill też częściowo śpiew. No to przejdźmy jeszcze do dwóch nagrań w ramach zapowiedzi dzisiejszej nocy. What We All Want i At Home He's a Tourist. Największy przebój w całym dorobku grupy Gang of Four. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.